kuski starti valmis, rakete ees seisid kord sina inimmõistus. Rissõna mõistatus täise lootuse all. Tõmmu ja õnnem sirra siid ja südamlikud tähed, aga ometigi muigasta lugedes puusirtsu silmaga. Sinu mõtete male käike. Sinus oli alati aatlik igatsus, mis jäitas seljast maise kuue käed üksi raskus. Läks jalutama kesköisele linnuteele, sest juba lapsena sa sirutsid väikse poole. Oma väikese käe ja jonnisid, kui emalda sulle mängida ei annud. Sa tõid sa oma valgi päevadesse, elude viisi üles tähtede poole ja raiusid siin suurimasse kõikidest laantest tundmatusse. Sul oli kaks kät, sul oli kirves ja kirka, sul oli rõhutu süda, ning ikka ja alati kaugusse vaatavad silmad kõikuma teed. Ehitasid sa silmad piirides siis, sinna, kus mõistmatud sinine taevas, sinu jalge eteen laotas. Mõda neid magistraale kihutasid, kummide vidin alute mõtete läikivad, limusinid, pürisesid tegude last raske trombi. Kunis sina inimmõistus raiusid, raketis suru oma ambriga läbi kosmose pilkased palju. Seina on suurima kõikides teedes. Universumi parseksetes kaugustes ootab meid kõik, millel praegu ei ole enne. Aga tee tähtede poole on juba nimi, tee uute maailmade poole on valla. See on Gagarin idee, see on Gagarin idee, see on Gagarin idee.